Nieważne czy pod prąd płyniesz czy z prądem. Zobaczcie, to będzie jak to jest piąty rejs, yo. Damę za damię, razem na scenie, co gonię z Lion i Liner. Kartel, oponenci w parter, trzymamy gardę. Zostawiamy ślad jak wodoodporny marker. Skarbie, nic się nie bój, będzie dobrze. Mimo waszych jęków nasz hip-hop do was dotrze. W Polsce na koncert, nie chcesz to nie przychodź. Nie zatrzyma nas chuda pod nogi, którą rzuci jakiś psychol. Jeden, drugi, trzeci z tłumu, słychać wasze gwizdy, pizdy. Wszyscy drogo nastawieni, pierwsze ich styl. Możesz pojechać po nas jak chcesz, ale spróbuj przebić nasz ochrony pancerz. Nasze pancze, nasze rapsy, dla nas kupą śmiechu są wasze disy. Internetowe lapsy, proste, wycisnę was jak krostę. Potem jak krupy kostek, sprosty, pokażę wam kto jest bossem. Wciągnę was nosem i dalej będę robił swoje. Nadchodzi czas chwały po okresie wojen. Luzuj nasze wyprostowane sylwetki we krwi i w kurzu. Spróbuj na scenie klubu. Nie masz szans, aby trafić. Oskubany. Chcę mnie sprawdzić, czy zareaguje. Wiesz, daleko mi do kolorowych snów, choć nie mam nic do hardkorowych głów. Ale widać mi, nie odpowiada taka jazda. Ej, ej, wybacz mi, jeśli łaska. Nastał nasz czas, nastaw się tu na miastka. A przed nami master plan. Zbyt wielu czeka na nas, by powiedzieć pas. Ktoś czeka na nas, no to raz. Pokaz fraz, wraz ze mną Aro, grasz? Tak myślałem, twój zapał zgasł. Numer ten jest jak tlen dla nas. Numer ten jest jak tren dla was. Umiem, więc zrobię ten hałas. Pęka skala, w dźwiękach sala. Scalam wersy, panny piszą. Hańba kiepskim, chwała mistrzom. Hip-hop tym żyje, z tego żyje. Żyję, słowa w tym poszyję. Zobacz, drugi legal, ale jak wiesz, robiłem ten rap już parę lat wstecz. Mając wsparcie pasażerów, rejsów, mając moc wersów w sercu. To piąty rejs, to dla otwartych głów. Ubota to nie odparty wróg. Jakiś czas temu byłem jednym z wielu. Dzisiaj jestem dla wielu jednym z celów. Jakiś czas temu byłem jednym z wielu. Dzisiaj jestem dla wielu jednym z celów. Jakiś czas temu byłem jednym z wielu. Dzisiaj jestem dla wielu jednym z celów. Jakiś czas temu byłem jednym z wielu. Dzisiaj jestem dla wielu jednym z celów. Jakiś czas temu byłem jednym z wielu. Dzisiaj jestem dla wielu jednym z celów. Jakiś czas temu byłem jednym z wielu. Dzisiaj jestem dla wielu jednym z celów. Jakiś czas temu byłem jednym z wielu. Dzisiaj jestem dla wielu jednym z celów. Jakiś czas temu byłem jednym z wielu. Dzisiaj jestem dla wielu jednym z celów.